Bądźmy solidarni i wrażliwi na los tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Wspierajmy seniorów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 marca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent zaapelował o jeszcze większą dyscyplinę w nadchodzących, przełomowych dniach. W Polsce wprowadzono stan epidemii. Za złamanie kwarantanny 30 tysięcy złotych kary. Lekcje online potrwają do świąt wielkanocnych. Przed nami przełomowy moment w walce z epidemią, powiedział prezydent w specjalnym orędziu. Andrzej Duda mówił też, że dzięki solidarności i narodowej jedności jak dotąd zapobiegliśmy lawinowemu wzrostowi zakażeń. Zaznaczył, że z doświadczeń innych państw wynika, iż wzrost zachorowań jest związany z lekkomyślnością i lekceważeniem zasad bezpieczeństwa. Prezydent zaapelował o jeszcze większą mobilizację i ostrożność. Przed nami decydujący czas. Zdaniem specjalistów zbliżamy się do kluczowego, przełomowego momentu w walce z epidemią. Dlatego apeluję do wszystkich o jeszcze większą mobilizację i jeszcze większą dyscyplinę. Zostańmy w domach, stosujmy się do wydawanych zaleceń, nie ryzykujmy zdrowiem i życiem własnym oraz innych osób. Prezydent zapowiedział też zwołanie na poniedziałek Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jej tematem mają być szczegóły tzw. tarczy antykryzysowej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14 kolejnych przypadkach koronawirusa. Chodzi o 9 osób z województwa łódzkiego, 3 ze śląskiego i po jednej z województwa warmińsko-mazurskiego oraz małopolskiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 425. Rozporządzenie o wprowadzeniu w naszym kraju stanu epidemii podpisali minister zdrowia oraz szef resortu spraw wewnętrznych i administracji. Pozwala to ministrowi zdrowia oraz wojewodom wyznaczać konkretnym osobom rolę w zwalczaniu epidemii, mówił Łukasz Szumowski. Można po prostu delegować kogoś do pracy na tym obszarze, który jest niezbędny, żeby powstrzymać tę epidemię. Wprowadziliśmy zmiany doprecyzowujące ograniczenia w branży transportowej, czy w galeriach handlowych i przedsiębiorstwach, i zostaną otwarte również w galeriach handlowych te sklepy spożywcze, apteki, środki czystości będzie również można kupić, czy kioski ruchu. Z kolei o tym, że szkoły pozostaną zamknięte do świąt wielkanocnych, poinformował premier Mateusz Morawiecki. To trudna decyzja, ale ważna, potrzebna decyzja, żeby nie doszło do bardzo szerokiego rozprzestrzenienia się koronawirusa. Dziękuję w związku z tym wszystkim nauczycielom, rodzicom, dzieciom, młodzieży, którzy uczestniczycie w lekcjach organizowanych zdalnie. Dziękuję za to, bo wiem, że już dzisiaj ponad 90% szkół korzysta ze zdalnych metod przekazywania wiedzy. Epidemia koronawirusa to egzamin z odpowiedzialności, który wspólnie przeżywamy, dodał premier i zaapelował, by tygodnie do świąt były czasem społecznej dyscypliny. Rządowy projekt tarczy antykryzysowej ma przede wszystkim chronić rynek pracy, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Marlena Maląg przypomniała w Telewizji Polskiej, że chodzi o pomoc zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Przedsiębiorstwo, które znajdzie się w kłopotach, w trudnej sytuacji, jeżeli obrót tego przedsiębiorstwa w ostatnim 2 miesiącach spadł o 15%, czy w ostatnim miesiącu o 25%, będzie mogło liczyć na wsparcie państwa w połowie finansowania wynagrodzenia pracownika. Natomiast pracownik nie będzie mógł tracić więcej niż 20%. Chronimy przede wszystkim nasz rynek pracy. Rząd przedstawił projekt tarczy antykryzysowej w środę. Jego wartość to około 212 miliardów złotych. W przyszłym tygodniu projekt ma trafić do Sejmu. To był serwis Trójki. Sport. Tomasz Garazdowski. Swój głos w sprawie rozegrania igrzysk zabrali Norwegowie. Przewodniczący tamtejszego Komitetu Olimpijskiego zaapelował do MKOL, by rozegranie igrzysk powstrzymać do momentu, kiedy pandemia zostanie opanowana w skali światowej. Dziś o przełożenie igrzysk apelowała Słowenia i Kolumbia. A propos igrzysk, Zofia Klepacka i Piotr Myszka będą reprezentować Polskę w żeglarskiej klasie RSX na igrzyskach w Tokio. Decyzję w tej sprawie zatwierdził Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego. Piotr Myszka po raz drugi wystartuje w igrzyskach. W Rio de Janeiro do medalu zabrakło niewiele. Polak był czwarty. Jeżeli chodzi o igrzyska, to oczywiście aktualna sytuacja na świecie naprawdę jest dość ciężka i trudna i ciężko przewidzieć, czy ta decyzja, która jest aktualnie, że igrzyska odbywają się w tym czasie takim zaplanowanym normalnie, czy ta decyzja się utrzyma, bo sytuacja zmienia się dynamicznie. Ciężko tutaj cokolwiek przewidywać, ale tak jak ja tutaj rozmawiałem z trenerami, my się przygotowujemy do igrzyska, jakby miały się odbyć w terminie. To się UEFA popisała, jakby nie było się czym zajmować. Choć piłkarskie Mistrzostwa Europy, które miały rozpocząć się w czerwcu, zostały przeniesione na przyszły rok z powodu pandemii koronawirusa, nadal nazywać się będą Euro 2020, poinformowała UEFA. Znakomity pomysł, znakomity i jak na czasie. A naprawdę na czasie jest ta informacja. Santi, włoska firma specjalizująca się w produkcji sportowych ubiorów rowerowych, przestawiła swoje maszyny z produkowania szykownych spodenek kolarskich na produkcję maseczek, które są niezbędne w walce z koronawirusem. Firma siedzibę ma w Bergamo, chyba najbardziej dotkniętym przez wirus mieście we Włoszech. Pozytywnych przykładów ze świata sportu jest na szczęście więcej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na północy i południu, także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach minus 3 stopnie w Suwałkach, około 1 w centrum, plus 3 na południu. Sobota pochmurna, ale z przejaśnieniami. Na południu i południowym wschodzie deszcz, przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. Na pozostałym obszarze słabe przelotne opady. Będzie chłodniej. 2 stopnie na północnym wschodzie, około 5 w centrum, 6 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Domowe życie lubi zaskakiwać. Na szczęście w Tesco znajdziesz to, czego potrzebujesz. Teraz czteropak 1,5-litrowego napoju Coca-Cola 10,99 i litrowy olej kujawski 4,99 w Tesco. Zostań w domu. Słuchaj Polskiego Radia i odwiedź nasz portal. Cała kultura tradycyjna w jednym miejscu. Koncerty polskich muzyków ludowych, folkowych i gwiazd muzyki świata. Playlisty i recenzje płytowych nowości. Antropologiczna refleksja nad światem w felietonach naszych autorów. I wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL Polskie Radio.pl. Czy dzięki Carrefour można kupować mądrze? Można kupić 12-pak piwa Tyskie Gronie za 27,99 i kilogram kawy ziarnistej Lawarca za 59,99. Można? Można. Oferta ważna do 21 marca. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 21:08. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. To jest lista przebojów programu trzeciego, notowanie 1190. Musimy troszkę przyspieszyć, ale akurat dobrze się składa. 14 obroniona, 30 tygodni w zestawie. Piotrek się ucieszy za tydzień, że jeszcze nie wypadło. Heavenly, Cigarettes After Sex. Cigarettes After Sex, Heavenly 30 tygodni na liście, i to jest ta piosenka z tej trójki najdłużej przebywających, 14 pozycja obroniona. Pan Zbyszek napisał: mój pracownik, pan Krzysztof, pierwszy raz słucha listy. Pyta, co to jest? To jest lista, lepiej późno niż później, jak to mówią. Głodne dusze, Król na 13. Słyszę, jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję, jak schodzi, za chwilę zasnę. Głodne dusze, Król, 5 tygodni na liście, oczko w dół, ale to może za tydzień się zmienić. Pewnie, żebym chciał, żeby to było 1190 notowanie listy, ile byłoby jeszcze przed nami cudownych wydarzeń. A tak mamy 1990 notowanie. Północy to mnie już tutaj nie będzie, ale Marta Malinowska przejmuje antenę o godzinie 22, a Daria dzisiaj przyznała się u Stelki, że szykuje trzecią płytę. Punk Fu dzisiaj na miejscu 12, na 11 Jelonek. Antonia Vivaldiego Presto, 11 obroniona, 13 tygodni na liście. To przy okazji pozdrowienia dla farmaceutów. Pani Magda postuluje, żeby przychodzić do aptek tylko po leki. No tak, na szczęście mam duży zapas pasty do zębów i szamponu kupowanych w aptece. Na 10, kto na 10? Ho, ho. Redbox, ho, ho, ho. 15 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 10. Na 9, minus 2, 3 tygodnie w zestawie, Brudna Miłość, Piotr Pukarnik. Sobie zwłaszcza krzywdę zrobiłbyś. Każdy w życiu dźwiga jakiś krzyż. Ten twój wcale ciężki nie jest. Czekolady, lodów ile chcesz. Zniknąć, wiesz. Pomyśl, zanim komuś powiesz. I tę twoją

padało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej, a ja tęsknię. Na siódmym Wiśnia w wykonaniu Kaśki Sochackiej, a na szóstym Ozzy Osbourne. Drown my mind. Under the Graveyard to oczywiście Ozzy Osbourne. 17 tygodni na liście, 10 oczków w dół na miejsce 6. Tak to się poukładało w 1990 notowaniu listy trójki. Po 22 na stronie polskieradio.pl / trójka całe notowanie się ukaże. Poszerzony zestaw do głosowania. Głosujemy do piątku, w samo południe, to Państwo doskonale wiedzą. Na piątym The Cure. Never Be The Same, zespół The Cure, 19 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 5. Pan Adam za 4 dni będzie miał urodziny i pisze, że siedzimy z dziećmi tradycyjnie w piątki, słuchamy, gramy w planszówkę Osadników, nie znam, i słuchamy. Pozdrowienia dla żony Kasi, pisownia przez RZ nieprzypadkowa, syna Artura i córki Ewy, wszyscy z Mikołowa. Panie Adamie, wszystkiego najlepszego. Bez końca, Artur Rojek na miejscu 4.

Na trzecim bez zmian, gdybym miała serce, Daria Zawiałow. Na drugim bez zmian, Pearl Jam. Of the Clairvoyants, Pearl Jam, 9 tygodni na liście, dwójka obroniona. To jest 1990 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Po 22 całość wyświetli się na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Hela cierpliwie właśnie przed 10 miejscem nie było Heli. Hela dzisiaj zdalnie pracuje, dorzuciła nowy zestaw do głosowania. Polecamy Państwu głosowanie do piątku w samo południe. Alanis Morissette w 96 roku Ironic numerem 1, a w 2020